są trochę jałowe, bo myślę, że on w dzienniku nie kreował. Przynajmniej w tych ważnych sprawach, tam gdzie pisał o żuczkach, no to, czy tam o krowach, no to sobie mógł trochę pożartować i pokreować. Natomiast kiedy dotykał mimo wszystko ważnego, poważnego tematu, to pisał o tym szczerze. No spróbujmy posłuchać. Drogi panie Czesławie, jeśli dobrze zrozumiałem, pan wysuwa przeciw transatlantykowi dwa zastrzeżenia. Że rozprawiam się z Polską sprzed roku 1939, która się ulotniła, pomijając Polskę obecną, Polskę rzeczywistą. I że myśl moja zanadto jak kot chodzi własnymi drogami, że ja mam swój świat, który może się wydać chimeryczny albo przestarzały. Ale jak słusznie pan mówi, ocenia pan tę sprawę z perspektywy krajowej. A ja nie mogę widzieć świata inaczej, jak tylko z własnej perspektywy. A żeby wprowadzić pewien ład w moje uczucia, postanowiłem sobie, już bardzo dawno, że będę pisał tylko o własnej rzeczywistości. Nie mogę pisać o Polsce obecnej, ponieważ jej nie znam. Ten pamiętnik, jakim jest mój transatlantyk, dotyczy przeżyć moich z roku 39 w obliczu ówczesnej polskiej katastrofy. Czy takie rozprawienie się z Polską przeszłą może być ważne dla Polski obecnej? Wspomina pan w liście Don Kiszota, a ja myślę sobie, że Cervantes pisał Don Kiszota, aby rozprawić się ze złymi romansami rycerskimi swojego czasu, z których nie zostało ani śladu. A Don Kiszot pozostał. Z czego nauka taka, i dla skromniejszych autorów, że o rzeczach przemijających można pisać w sposób nieprzemijający. Poprzez Polskę z 1939 transatlantyk celuje we wszystkie Polski teraźniejszości i przyszłości, gdyż mnie idzie o przezwyciężenie formy narodowej jako takiej, o wypracowanie dystansu do wszelkiego stylu polskiego, jaki by on nie był. Dziś Polacy w kraju też poddani są pewnemu stylowi polskiemu, który tam rodzi się pod presją nowego życia zbiorowego. Za 100 lat, jeśli pozostaniemy narodem, wytworzą się wśród nas inne formy i późny wnuk mój będzie się buntował przeciw nim, podobnie jak ja dziś się buntuję. Atakuję formę polską, ponieważ jest to moja forma i ponieważ wszystkie moje utwory pragną być w pewnym sensie, w pewnym, bo tylko jeden z sensów mojego nonsensu, bo to tylko jeden z sensów mojego nonsensu, rewizją stosunku współczesnego człowieka do formy. Formy, która nie wynika bezpośrednio z niego, tylko tworzy się między ludźmi. Nie potrzebuję chyba panu mówić, że myśl ta wraz ze wszystkimi jej rozgałęzieniami jest dzieckiem czasów dzisiejszych, w których ludzie z całą świadomością przystąpili do formowania człowieka. A mnie się zdaje nawet, że jest kluczową dla dzisiejszej świadomości. Ale choć nie przeraża mnie bardziej niż anachronizm, wolę nie wiązać się zanadto z hasłami dnia dzisiejszego, które zmieniają się szybko. Uważam, że sztuka powinna trzymać się raczej z dala od sloganów i szukać własnych dróg, bardziej osobistych. W utworach artystycznych najbardziej mi się podoba to tajemnicze odchylenie, które sprawia, że utwór, przylegając do swojej epoki, jest jednak dziełem wyodrębnionej jednostki, żyjącej własnym życiem. Bardzo dziękuję. Dziennik, rok 53, czyli rok, przypomnę, ukazania się w wersji książkowej Transatlantyku w Instytucie Literackim. Panie Arturze, wracam się teraz do pana. Właśnie to jest poniekąd już podsumowanie tego, co już powiedzieliśmy, wysuwając pewne hipotezy, przypominam. Tak. No pan oczywiście był przygotowany, ja wiem, na różne sposoby. Niemniej myślę, że nie ma bardziej dojmującego dowodu na to, jak bardzo jednak, jak arcypolska jest to postawa, powieść, a że stawia on na przykład taki temat jednostka, zbiorowość, no to to mu się należy jako filozofowi. No, bez postawienia tego tematu raczej filozofia byłaby niepotrzebna. No tak, to trochę znowu pana prowokuję, ale chciałabym, żeby właśnie o tym porozmawiać, a za moment jeszcze o tym, dlaczego pozostał w Argentynie i to na podstawie biografii. No, cóż mogę powiedzieć, no Gombrowicz to najlepiej ujął. My też staraliśmy się od pierwszej próby też szukać tej zależności jak ja, moje ja, tak, kontra to, czego oczekuje ode mnie moje wychowanie, mój naród, moja ojczyzna. Wywiera presję, zmusza do czegoś. Zresztą wywieranie presji, ta opresyjność środowiska, które jest, otacza ja, jest też jednym z podstawowych tematów twórczości Gombrowicza. No bo zawsze jego bohater jest poddawany jakiejś presji, niezależnie od tego, jaki utwór weźmiemy. Właśnie w myśl tej swoiście pojętej filozofii, to znaczy filozofii, w której, jak on to określa, określa te relacje między ludźmi jako kościół międzyludzki. Tak? Nie ma, tak? Boga nie ma już. Pozostał tylko drugi człowiek, który jest zarazem przekleństwem, piekłem i skoro nie ma Boga, jestem skazany tylko na drugiego człowieka i to skazanie na drugiego człowieka było właśnie źródłem tej, nazwijmy to, niewygody egzystencjalnej, delikatnie rzecz ujmując, z którą Gombrowicz się mierzył, a jak wszyscy pisarze, którzy mają coś do powiedzenia, no, on też miał. No. I stąd też wracam do takiego jakby trybu pracy nad Gombrowiczem, że najpierw należy bardzo wnikliwie przeanalizować, a przynajmniej starać się zrozumieć to, co on chciał powiedzieć, a potem można dopiero jakby z tym polemizować, zmieniać. No to już sprawa artysty, to właśnie wypowiedzi. Mnie się pojawia... Przemek Bluszcz. Mnie się pojawia też podpowiem tego, co Artur mówi, kiedy mówi o tej presji tego otoczenia, które rzeczywiście w każdym z tych utworów Gombrowicza, ta presja otocza. Ale ja bym nawet się nie bał chyba nazwać tego przemocą. Bo tak się zastanawiam też, czy właśnie sprawa tego patriotyzmu, to znaczy tej presji wywieranej przez przez to zewnętrzne. To znaczy, to nie jest coś, co jest to trudne słowo. Konsyliacyjne. Tak? Że to nie jest, że to nie wynika z dialogu. To wynika z narzucenia, tak? To wynika z tego, że ktoś mówi... No właśnie, że presja, czyli narzucenie. No, presja, tak. Że tradycja to, na przykład, najkrócej mówiąc. No, tak, tylko że... Bo tradycja tak każe. Tradycję można... Romantyczna tradycja, oczywiście. Tak, tylko że tradycję można przyjmować jakby w dialogu, wymieniając... nie wiem, nie jestem ani kulturoznawcą, ani antropologiem, jestem tylko aktorem. Inteligentnym aktorem. Nie, ale po prostu sobie tak myślę, że chyba całe nieszczęście też... w postawie człowieka inteligentnego z tym, kiedy ktoś mu coś narzuca przemocą, to niech ten ktoś nie dziwi się, że u człowieka inteligentnego przemoc powoduje opór. I to myślę, że jest takie najprostsze i takie, wydaje mi się, strasznie oczywiste jakby w kontekście tego, co powiedziałeś, ale być może ja źle umieszczawiam, ale... Nie, no dobrze, no, ale przemoc tak kontra wolność, tak najprościej. Myślę, że przemoc kontra wolność i myślę, że żyjemy jednak w czasach, w których przemoc powinna się skończyć. Ona się jakoś tam kończy na niektórych odcinkach Trochę się kończy, trochę nie, ale przynajmniej się o tym mówi, że ta przemoc jest. Być może warto by się było zastanowić, jak to jest z tym naszym patriotyzmem i z tą właśnie formułowaniem tego patriotyzmu. Czy mamy go wziąć, bo ktoś go nam po prostu wrzuca i nie ma mowy, żeby powiedzieć, ale co ja dostaję? I ja nie wiem, czy to jest moje, czy... Znaczy, jeśli mamy rozmawiać, to no chyba chodzi o to, żebyśmy rozmawiali. Nie? No tak, no, dialog inaczej nie jest możliwy, tak, prawda? Tak, tak. Nie sposób narzucić komuś swojego zdania, prosząc go zarazem o to, żeby interaktywnie uczestniczył w tej wymianie zdań. No albo. Albo przemawiamy, albo rozmawiamy. No właśnie, no to trochę tak jak on to zapisał w postaci posła ministra, tak? Jakże, to nie chcesz wychwalać? Tak. Zdziwiony. Szczerze tym zdziwiony. No nie chcesz, wstyd, bo swoje, no. Co się wstydzić? Nie rozumie. Coś ty u nas nie rozumie jakby istoty rzeczy, ponieważ istnieje taki wymóg zatracenia własnego indywidualnego ja na rzecz zbiorowości. No po prostu to jest ta presja, prawda? Że ja nie mam prawa do szukania siebie w sobie. Tak? To o to chodzi. Poza tym jeszcze no, mamy coś takiego, że zastanówmy się, gdyby teraz, gdyby wybuchł jakiś konflikt zbrojny, to ojczyzna by się o nas upomniała. To tak się nawet to określa, prawda? Oczywiście. I osoby, które by nagle powiedziały, do czego moim zdaniem miałyby prawo, powiedziałyby, że ja nie chcę walczyć, ja chcę ratować moją żonę i dzieci i uciekać z Polski po to, żeby moje dzieci przeżyły, te osoby różnie mogłyby być potraktowane, prawda? A jakby z mojej perspektywy mają do tego pełne prawo, ale z kolei właśnie istnieje taki wymóg złożenia na ołtarzu ojczyzny ofiary tak. najwyższej, czyli z własnego życia, życia swojej rodziny. I tak dalej, no Kąbrowicz dokonał innego wyboru. No właśnie, zresztą on był na rozmaite sposoby komentowany i on też, jak mówię, na różne sposoby to tłumaczył. Oczywiście z biografii tego dowiedziałam się, sama tego, tym razem to nie jest moja hipoteza. W 30 roku cytuję biografię Gombrowicz, Jageniusz. W 1930 roku Gombrowicz otrzymał kategorię C i zaliczony został do pospolitego ruszenia z bronią na podstawie artykułu 39 CPK, ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym, co oznaczało, że w czasie pokoju może spać spokojnie, ale w wypadku wojny zostanie powołany do armii. No, ciekawe, na jakiej podstawie dostał tę kategorię, jeżeli dusił się, mając 30 parę lat. Tak. Ta wiadomość, zdaje się, przechyliła szale. Nie należałem niestety do odważnych. Wrodzone tchórzostwo nie pozwalało mi walczyć za naród i zań umierać. Niezdolny do służby wojskowej bardziej psychicznie niż fizycznie, bo niezdolny do odwagi. I tutaj już komentarz. Nie zamierza dobrowolnie pchać się za oceanu do wojskowej musztry. Swoje tchórzostwo przypisuje dziedzictwu Kotkowskich. Chodzi o rodzinę matki. Moim zdaniem matka była tchórzliwa z natury i tak dalej. I teraz komentarz. W Transatlantyku, książce, w której za kilka lat opiszę podróż przez ocean i historię pozostania w Argentynie, będzie odważniejszy. Jednak brak odwagi fizycznej rekompensuje odwagą intelektualną, o czym rozmawiamy. Żegnając odpływający statek, przeklnie naród, nazwie go stworem świętym, ciemnym, cudakiem, ślamazarą, wariatem, który nie daje żyć, który domaga się krwi poświęcenia, który nie pozwala żyć ani zdechnąć. Napisze też otwarcie, że nie może rodakom prawdy całej wyznać, bo chyba by mnie za nią żywcem na stosie palono, końmi albo kleszczami rozrywano, a od czci i wiary odsądzono. Zgodnie ze swoją, kończę ostatnie zdanie, zgodnie ze swoją indywidualistyczną postawą, nie chce się dać zdominować powinnościom narzucanym przez potrzeby narodu, które są sprzeczne z jego potrzebami jako twórcy. No to tak od różnych stron próbowaliśmy to pokazać, panie Arturze. Tak, tak, tak, no to, to ja się zgadzam. Znaczy, to tak, no trudno się nie zgodzić, tak, bo to tutaj badaczka tak, i Szam Gombrowicz tak piszą, ale no, łatwo jest to oceniać, żyjąc w sytych, ciepłych, w zasadzie wolnych na razie od działań wojennych czasie, a zupełnie inaczej jest mimo wszystko być niezdolnym do tego, żeby leżeć w okopach i wdychać pył. Nie wiem, w jakim stanie wyjechał w 63 roku z Argentyny. Właściwie już pożył bardzo niedługo, do 69. To był rzeczywiście bardzo chory człowiek i to od dziecka. Ale no, oczywiście powiedzmy, że nie brał tego pod uwagę, ale to jest no, jakby obiektywna przeszkoda. On by po prostu padł w tych okopach, no, jeżeli gdyby nie został zastrzelony. No, pewnie gdyby myślał jak Tomasz Kobrzycki, to... To by padł. To czyli by, mówimy to, o to, to majorze emerytowanym. Tak. Natomiast zastanówmy się z innej perspektywy, tak, skoro tak sobie gdybamy. Mhm. Gdyby poszedł do tych okopów i padł, to jakżeby wyglądała literatura polska? Nie byłoby Gombrowicza. Tak jak nie ma Baczyńskiego de facto. Tak jak nie ma Baczyńskiego, a z tych nielicznych utworów, które nam pozostały, możemy wnioskować, że mógłby być coś jeden z największych polskich poetów, gdyby przeżył wojnę, gdyby żył. Więc no, też jakby z tej perspektywy na to wszystko patrząc, no, to jest zastanawiające, prawda? Ile być może we wszystkich naszych zrywach, wojnach, ile straciliśmy talentów. No. Jest jeszcze jeden niełatwy wątek, bo to trzeba być rzeczywiście trawnym polonistą, uczniem profesor Marii Janion, jak Stefan Chin czy Paweł Chwilę, żeby swobodnie o tym mówić. Więc zaproponuję teraz przerwę w postaci piosenki. Chyba już uprzedziłam fakty, czyli Przemek już wie, co zagramy, czy co odtworzymy, a pan Artur będzie poproszony o wyspowiadanie się ze swojej preferencji muzycznej, czy preferencji muzycznych Wojtkowi, czy przed Wojtkiem Doroszem. No więc kolejna piosenka, która również nie należy do niewinnych w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej. Nie wiem, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Co ciągle widzę w niej, dlaczego w innej nie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho kną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, Transatlantyk Witolda Gombrowicza w Teatrze Ateneum w Warszawie. O tym rozmawiamy. No i nie pytaj o Polskę. O nie, to obywatel GC. Zgodnie z sugestią Piotra Stelmacha i ku radości mamy nadzieję. O, kolejne SMS-y do nas nadchodzą. Słuchają nas państwo, jak cudownie, jak fantastycznie. Podobno mroźnie w niektórych częściach, czy mroźno się mówi? Mroźnie w niektórych częściach Polski. Napisał też pan Cezary. Dziękuję za ocieplanie falami radiowymi mojej Puszczy Knyszyńskiej. No serdeczności do tej puszczy. Pan Cezary i pies Szarik. Pieska by wołaliśmy właśnie parę dziesiąt minut temu. Przepraszam bardzo, oddaliłam przed mikrofonu. I teraz tak, powołuję się jeszcze raz na ucznia pani profesor Marii Janion, bo tutaj romantyzm odgrywa ogromną rolę. To znaczy, te stereotypy romantyczne i tak dalej. Nie chcemy lekcji języka polskiego przeprowadzać, więc tak troszkę lekceważymy szczegóły, ale serdecznie państwu polecam posłowie profesora Chwina do Transatlantyku właśnie, Gombrowicz i Forma Polska. Natomiast przywołam tylko jedno hasło, że no, jego zdaniem i myślę, że wielu gombrowiczologów Transatlantyk jest takim antypanem Tadeuszem i antydziadami, panie Arturze. Kiwa pan głową, tak, czego w radiu zdecydowanie nie słychać. Tak, tak. O, a tak już słychać. Tak, tak, tak, tak. No, absolutnie tak. No ja, no, co się... Późna pora jest, a właściwie wczesna i, no, wczesna. I no, nie wypada nawet dyskutować z takimi autorytetami, które rzeczywiście mają rację też z naszej takiej perspektywy pracy scenicznej to wynika, bo jest tam taka sekwencja pojedynku w naszym spektaklu, znaczy, ona jest oczywiście w transatlantyku. W oparciu o transatlantyk. Jakby my to tak realizowaliśmy. Z taką myślą, że jest to taki rodzaj pastiżu, parafrazy, nie wiem jak to nazwać, pana Tadeusza, no i wszystkich zajazdów na Litwie i tego, co jest z tym związane. Tę sekwencję kończy monolog Jaśni Wielmożnego Posła, laudacja na temat pól, lasów i gajów no i Polaków, polskich i Polaków zarazem, którzy są Bogu mili. No to przecież to jest czysty pan Tadeusz. Znaczy czysty pan Tadeusz. No nie czysty pan Tadeusz, ale jest to pan Tadeusz. No i polowanie na szaraka, którego nie ma. Polowanie na szaraka, którego nie ma. Wraz z kuligiem po śniegu, którego nie ma. Tak, także to jest organizowanie kuligu w Argentynie. To też jest ciekawy pomysł, więc... No, jakby, no też monolog Tomasza, który jest takim... Tak, tak, też takim. Znaczy te troby... Takim, proszę dokończyć zdań. Taką parafrazą właśnie romantycznych wielkich monologów mickiewiczowskich chociażby. Tak, tak, tak, także to absolutnie te tropy tam są obecne i staraliśmy się w spektaklu jakby świadomie to wykorzystywać i żonglować tymi cytatami. No bo z tego się też składa transatlantyk, no. I ja jeszcze bym dopytała o ten sposób, że tak powiem, upozowania Artura Barcisia na posła ministra, bo troszkę odbiegam od tego, o czym teraz rozmawiamy, ale nie uzupełniliśmy o ten wątek, no bo on jest upozowany na taką postać totalitarną, na wzór totalitarnego przywódcy. Tak, no tak, bo totalitaryzm, znaczy wszelkie skrajności, skrajne postawy na końcu swojej drogi mają totalitaryzm. No bo skrajności czego nie akceptują? Nie akceptują jakby innego zdania. W związku z tym, że nie akceptują innego zdania, to będą się starały to zdanie zniszczyć. Po to właśnie, żeby tylko ich zdanie było właściwym i tylko ich zdanie było słusznym, ponieważ te jednostki uważają, że tylko ich zdanie jest właściwe i ich sposób patrzenia na świat. No i jeżeli ktoś ma takie głębokie przeświadczenie o tym, no to będzie się starał innego typu myślenie negować, w najlepszym wypadku, w najgorszym rugować. Eliminować. Tak. Eliminować. Więc to też jest taki wątek w tym naszym spektaklu Towarzystwa Ostrogi. To znaczy, to jest dokładnie ten mechanizm, o którym ja mówię w tym momencie. Jak również jest to taki przykład źle pojętego patriotyzmu. To znaczy patriotyzmu, który przeradza się w nacjonalizm. Bo u podstaw z kolei wszelkich nacjonalizmów leży na początku patriotyzm w złym wydaniu, to znaczy... W skrajnym. W skrajnym. Może jeszcze raz, przerysowanym. Przerysowanym, takim właśnie... Nadmiłość do ojczyzny nie jest zła, ale... Ale właśnie takim agresywnym, to znaczy takim... Gdzie kujemy ostrogą... Dokładnie, dokładnie, więc no tak... Tego, tak, który inaczej... Ten, który jest inny niż my, inaczej myśli, o tak bym to określił, prawda? Bo w momencie, kiedy ludzie znajdują jedną, jedyną prawdę, to zaczyna być niebezpiecznie. Zawsze. Przerażająco śmieszny monolog Cieciszowskiego, tak, który też jakby przy naszej pracy był dla nas wszystkich bardzo jakby ważny. Grany przez Tomka Szucharda. Czyli mamy taką drogę, bo mamy takiego Cieciszowskiego, którego spotykamy i który mówi, no to coś poradzimy. Albo i nie poradzimy. A później widzimy go w odsłonie dosyć makabrycznej, tak? Też mnie jakby wczytując się, czy słuchając chociażby tego monologu, to też mam jakieś takie wrażenie, że na temat jakiejś takiej niezwykłej inteligencji emocjonalnej i takiej inteligencji pozwalającej Gombrowiczowi przyjrzeć się psychologicznym pewnym konstrukcjom. To jest i straszne, i śmieszne, kiedy Cieciszowski opowiada o tym, jak to, żeby się umacniać. Wyzwolić moc w sobie. Mhm. Jak to od dziecka najpierw dusił królika, później konia ostrogą zamęczał, później krowę zabił, a na koniec lwa podpalił, żeby świętym być. Żeby... To jest niesamowite. Jakaś taka konstrukcja... Wyglądająca na ostrą aberrację. Tak, na ostrą aberrację, ale która myślę, że w niektórych kręgach jest pochwalana wręcz. Ale wróćmy do, przepraszam bardzo, bo tak zapomniałam o tej tradycji polskiej literatury i o tym, co na ten temat Gombrowicz, to zajrzyjmy jeszcze raz do tego 53 roku i do dziennika, skoro już mamy aktora, który potrafi czytać. Czytał, naćwiczył się już tego, naczytał się w tej trójce i w studiu naszym, żeby właśnie, zechciał właśnie słowami Gombrowicza, żebyśmy już nie musieli własnymi słowami, bo to rzeczywiście jest bardzo, że tak powiem, taki polonistyczny wątek. Przypominam sobie herbatkę w pewnym argentyńskim domu, gdzie mój znajomy Polak zaczął mówić o Polsce. I znów naturalnie wyjechał na stół Mickiewicz, Kościuszko wraz z królem Sobieskim i bitwą pod Wiednem. Cudzoziemcy grzecznie przysłuchiwali się gorącym wywodom i przyjmowali do wiadomości, iż Nietzsche i Dostojewski byli polskiego pochodzenia i że mamy dwie nagrody Nobla w literaturze. Pomyślałem, że gdyby ktoś wychwalał w ten sposób siebie lub swoją rodzinę, byłby to gruby nietakt. Pomyślałem, iż ta licytacja z innymi narodami na geniuszów i bohaterów, na zasługi i zdobycze kulturalne, jest właśnie wysoce niezręczna pod względem taktyki propagandowej, gdyż z naszym półfrancuskim Chopinem i niezupełnie rdzennym Kopernikiem nie możemy wytrzymać konkurencji włoskiej, francuskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej. Więc ten punkt widzenia skazuje nas właśnie na podrzędność. Cudzoziemcy jednak nie przestawali słuchać cierpliwie. Jak słucha się tych, co to mając pretensje do arystokracji, co chwila przypominają, iż prapradziadek był kasztelanem liwskim. A wysłuchiwali z tym większym znudzeniem, że nic ich to nie obchodziło, ponieważ sami, jako naród młody i pozbawiony na szczęście geniuszów, byli poza konkursem. Ale słuchali z pobłażaniem i nawet z sympatią, gdyż ostatecznie wczuwali się w sytuację psychologiczną del pobre Polaco. Ten zaś, przejęty swoją rolą, nie ustawał. Ja rozumiem, że kiedy Gombrowicz to pisał, to jeszcze nie było Maradony. Jeszcze nie byli drugorzędni czy podrzędni, tak? Ale tam jeszcze jest o dwóch postawach. Tam jest taki margines, który sobie ci zaznaczyłam przy niebieskiej karteczce. Tak, ale moja sytuacja jako literata polskiego stawała się coraz bardziej drastyczna. Nie palę się bynajmniej do reprezentowania czegokolwiek poza własną osobą. Jednakże te funkcje reprezentanta narzuca nam świat wbrew naszej woli. I nie moja wina, że dla tych Argentyńczyków byłem przedstawicielem współczesnej literatury polskiej. Miałem więc do wyboru. Albo ratyfikować ów styl ubogiego krewnego, albo go zniszczyć. Przy czym zniszczenie musiałoby się odbyć kosztem wszystkich mniej lub więcej pochlebnych dla nas i korzystnych informacji, jakie zostały podane do wiadomości. I to byłoby zapewne z uszczerbkiem naszych polskich interesów. A przecież nieco innego, jak właśnie godność narodowa, nie pozwoliła mi na żadne kalkulacje. No tendencyjnie wybrałam, ale jest to też, że tak powiem, nie do odrzucenia tutaj argumenty, które podaję. Mieliśmy różne opozycje i tutaj mamy też to drugorzędne czy podrzędne kompleks, a z drugiej strony właśnie wzniosły, mesjanistyczne, romantyczne. No więc dlaczego on ten romantyzm, tę postawę, te stereotypy i tak dalej podważał? No bo zdawał sobie sprawę, że to jest to właśnie, że to jest właśnie ta swoista kompensacja, że to jest no jakoś, no też poniekąd naród sam na sobie to wymusił, będąc w takiej, a nie innej sytuacji, panie Arturze. No tak, no bo przecież zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jesteśmy jednym z nielicznych narodów, który świętuje klęski. No bo historia naszych powstań niestety chociażby tak się układała, że były to powstania przegrane, które cały czas świętujemy. Ja wielokrotnie rozmawiałem z cudzoziemcami, że zacytuję Gombrowicza, którzy nie potrafią tego zrozumieć. Dlaczego fetuje się zwycięstwa, świętuje. Więc to jest bardzo charakterystyczne dla nas, jak tak się zastanowimy, ale... No, pomijając rok 1918. No, no jednak... tak, no tak, no tak, ale to... Powstanie Wielkopolskie. Tak, no jedno, jedyne no takie to Wielkopolskie i tak dalej. Natomiast no generalnie tych zwycięstw w naszej historii było dużo mniej niż klęsk. W związku z tym musieliśmy wytworzyć sobie jakąś taką mitologię na swój użytek, tym bardziej, że mieliśmy poczucie, że jesteśmy jednak narodem wybranym, prawda? Ale właśnie to było poczucie, które było spowodowane owymi klęskami. No dokładnie o to chodzi, że te klęski spowodowały, że jakoś sobie musieliśmy to wytłumaczyć, więc stąd przejęliśmy rolę Mesjasza narodów i jakby no trzeba było jakoś się z tym pogodzić, zwłaszcza w momencie, kiedy Polska nie istniała. Ale to wtedy było zrozumiałe, prawda? No ale to już potem, bo to już weszło jakby na genotyp. To już potem pojawiła się za tym no jakby edukacja, kolejne pokolenia przekazywały tę myśl następnym pokoleniom i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym no, jakby to już stało się jakby częścią nas, tak? Coś, co było zrozumiałe w tamtym czasie, bo miało służyć temu, żeby naród polski przetrwał, tak naprawdę stało się w ujęciu gombrowiczowskim pewnego rodzaju naszym przekleństwem. Tak. No to tak, żeby znowu było, powiedzmy, a propos i nie a propos, jest piosenka, którą wybrał pan Artur Tyszkiewicz, bo jaka? Proszę to zapowiem, proszę być DJ-em przez chwilę. Tak, no wybrałem może nie a propos naszej rozmowy, ale lubię ją po prostu. Może tak, bo... Ja też. Państwo nie chcieli puścić Zenona Martyniuka, więc ja wybrałem piosenkę zespołu Radiohead, Karmapolis. No i to już koniec. Oczywiście piosenki Radiohead. Jest za 18 minut druga. Szybko czas, jak to mówią, płynie w radiu, prawda, w nocy. I to bez alkoholu. I no, jak można pięknie bawić. Można się bawić bez alkoholu. Tylko przy zaczynie alkoholu, bo mamy winogrona. Także to jest początek alkoholu. Tak mogę określić. Zanim sfermentują szynku, to już będzie pojutrze. Ale ja chciałem się podzielić jeszcze czymś, bo rzeczywiście przed Radiohead ten wątek tych klęsk naszych i rzeczywiście ja muszę powiedzieć, chcę się podzielić taką swoją refleksją, która polega na tym, że mam prawie 50 lat za jakiś czas. No dziecko. Ale że mam tak przeprany mózg, że jak... I myślę tak przeprany, no i przez komunę, w której się wychowałem i później już bez komuny, jak się wychowywałem, ale te trąby, które zawsze grzmiały, te nasze polskie trąby, że kiedy słyszę o jedynym rzeczywiście przegranym powstaniu wielkopolskim, to dziwnie jakoś w mojej głowie, w ogóle w rzeczywistości, nie potrafię sobie tego uzmysłowić i poczuć, jako coś właśnie wspaniałego, fajnego, tak? Coś dobrego, że i myślę, że my jesteśmy jakoś tak, nie wiem jak to nazwać, ale jakoś ja się jakiś okaleczony czuję. Trochę. Nie, ja nie chcę tutaj uprawiać jakby, ale... Asekurujemy się strasznie tej nacji. No tak. Ja nie wiem, tak no dobrze, ale byli przez jakiegoś wielkiego brata. Nie, no monitorowani. Ale nie, ale po prostu mówię o takim rzeczywiście poczuciu, że czuję się dziwnie z samą taką myślą, że kurczę, no rzeczywiście jedyne polskie powstanie wygrane. A to takie dziwne to jest. Wiesz, gdybyś był poznaniakiem. A nie, to by było dla mnie zupełnie naturalne. Słuchawki sprawi. Oczywiście, oczywiście. I jeszcze jeden cytat, to tak króciutko, więc już nie Przemkowi nie daj. Gdybyście nawet byli narodem tak ubogim wielkość, że największym artystą waszym byłby Tetmajer lub Konopnicka. Tak jest, taka jest forma. Lecz gdybyście umieli mówić o nich ze swobodą ludzi duchowo wolnych, z umiarem i trzeźwością ludzi dojrzałych, gdyby słowa wasze obejmowały horyzont nie zaścianka, lecz świata, wówczas nawet Tetmajer stałby się wam tytułem do chwały. Ale tak jak rzeczy się mają, Chopin z Mickiewiczem służą wam tylko do uwypuklenia waszej małostkowości i tak dalej, i tak dalej. No, przepraszam, ja cytuję, ponieważ obawiam się, że rzeczywiście pewne zdania mogę zniekształcać, te mądre zdania, które gdzieś tam wyczytałam, więc cytat jest zawsze bezpieczniejszy, chociaż wyrwany z kontekstu też niewiele daje. Powiedzmy jeszcze o języku. No to wszyscy wiedzą, no dzieci to wiedzą, że to jest mocno stylizowany język, że on jest taki barokowy przez to nagromadzenie różności stylów, prawda? Czyli tu stylizacja na Paska, tu na Sienkiewicza, tu na XVII wiek, tutaj na jakąś mowę chłopską. Więc ten potworny, ta potworna kula taka stylów wydawałoby się, dawałaby coś, stwarzałaby coś takiego ogromnie niesmacznego. Tymczasem Gombrowicz, tak jak przeczytałam i sama to odczułam, stworzył coś fenomenalnego artystycznie. Czyli podniósł to na taki poziom, że no, tu trzeba rzeczywiście geniusza. No, Słowacki wielkim był, Gombrowicz też, zacytuję jednego z profesorów pewnej szkoły sportretowanej przez Gombrowicza w partyturkę. Więc i ten język bardzo delikatnie państwo eksponują w spektaklu. Wracam do Transatlantyku w Ateneum, panie Arturze. On nie jest... jest cytowany, no bo nie ma tam obcych słów, natomiast nie ma tej takiej barokowości. Czyli czy obawiał się pan o to, że będzie to efekt obcości wywoływało, czy... podawaniu frazy, nie słyszę tego takiego, no właśnie, niesmaku wręcz, prawda? Ja nie wiem, czy on by się, nie wiem, czy by się zgodził z tym, że go tam nie ma. Bo... Nie, on jest, ale nie aż tak jak w samym transatlantyku, których byśmy teraz na przykład zaczęli czytać z Przemkiem. Tak, tylko że no, nam chodziło o to, żeby stworzyć jakby relacje między ludźmi i między ludźmi, którzy posługują się swoistym dla siebie, swoim w sobie językiem. To jakby nigdy ja jakoś tak się nie starałem, to już nie tylko o Gombrowiczu mówię, ale na przykład zdarzyło mi się robić Żeneta, który też swój metajęzyk stwarza. Zdarzyło mi się robić Joneskę, który też to stwarza. Nigdy nie starałem się specjalnie podchodzić do tego języka, tylko traktować to jako język tych danych postaci. Po prostu ludzie tak, ludzie tych autorów tak mówią, więc nigdy nie jakoś nie przywiązywałem się do tego i nie eksponowałem tego, że to jest język Ionesco albo język Gombrowicza albo język Żeneta. To jest język tych postaci po prostu i główny wysiłek mój i aktorów idzie w tym kierunku, żeby to byli ludzie, którzy nas będą obchodzić, mówiąc najprościej, nas, czyli widownię. Prawdziwi. Mimo swej nieprawdziwości, mimo często dziwności wynikającej z formy, jaką przybrał autor dla tych ludzi, ale właśnie jak najbardziej zrozumiali dla nas. Taka jest intencja i była. No. Bo ja też szczerze muszę powiedzieć, że ciężko się tej frazy gombrowiczowskiej nauczyć. No tak, na pamięć. To na pamięciowo pamięć, opanować tak. To, bo to jest... W czytaniu trochę inaczej, prawda? Tak, tak. Ja prosiłam Piotra Adamczyka, który czytał właśnie fragmenty Transatlantyku i biografii, prosiłam, żeby właśnie grał, żeby przerysował. Nawet zmusiłam Widaka do tego, żeby L nie wymawiał, bo przecież Gombławiec nie wymawiał L. Tak. Wymawiał w sposób specyficzny. Czytając inaczej czuję się aktora, grając teraz w scenie oczywiście inaczej. To ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak, bo też w pracy też jakoś tam wyszło coś takiego, że tak naprawdę jedyną formą w tym spektaklu jest język tak naprawdę, bo tak mi się wydaje, że to jest jedyna forma, tak, że znaczy, że ja rozumiem, że minister jest właśnie groteskowy, minister Artura Barcisia. Ale że też jakoś ten język daje taki ładunek emocjonalny każdej z postaci, że rzeczywiście na tym języku można się oprzeć. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że każdy z nas na tym kawałku, który dostał, oprócz Ignaca... który nie dostał. Oprócz Ignaca i dziewczyn, które są jakby... Bo to też państwo muszą wiedzieć, że chociaż kobiecych postaci w Transatlantyku to tak raczej... Jak na lekarstwo. Jak na lekarstwo. To w naszym spektaklu są dwie... świetne dziewczyny, czyli Julka i Kasia. Nie, no to są przecież laleczki. No, laleczki, tak. No. Ludowe laleczki. No, ludowe laleczki, tak. Czy marionetki, czy laleczki. No nie, no takie z Cepeli dziewczynki, laleczki. Tak. Pamiątki z Polski. Pamiątki z Polski. Tak, taka jedna łowicka bardziej, druga bardziej krakowska. Tak, jedna w paski, druga w kwiatki. No świetnie one są zrobione, rzeczywiście. I tutaj podchodzimy też pod temat muzyki. Muzyka, czytamy Jacek Grudzień, ale zupełnie nie taki Jacek Grudzień, jakiego znamy, a znamy sporo jego utworów. Jak to z tą muzyką, panie Arturze? Jak pan sobie to razem z nim wymyślał? Z Jackiem jest tak, ponieważ my robimy już, nie pamiętam, który spektakl razem. Jasne. Od jakiegoś czasu już robię tylko z Jackiem. To ja mam takie poczucie, że co spektakl, to jakby inny Jacek, znaczy, że... Ale nie, no, to miał konkretne zadanie, rozumiem, kompletnie inne. Miał konkretne stylizacyjne zadanie. Stylizacyjne, czy jak to nazwać? Tak, tak, to znaczy miał tak, z Jackiem jakby były dwie sfery tej muzyki, nazwijmy to tak. Pierwsza to jest sfera tego świata, który my opisujemy jakby muzyką znaną i lubianą nam wszystkim, tylko przetworzoną przez Jacka. Druga to była muzyka jakby właściwa, która w tym wydaniu jest taką muzyką podkorową bardziej, to znaczy gdzieś snującą się Jacek wykorzystał. To jest original soundtrack. To jest tak, to można coś, tak, tak powiedzieć. Tak, że to są, to jest taka muzyka lin statku, które się napinają, jakichś syren, silników napędzających statek. No to jest jakby jedna sfera, a druga to to, jak my bawimy się znanymi motywami, typu polonez, mazurek, mamy utwór Chopina grany na fujarce, mazurek Chopina, więc jakby... Tym zamkniemy spotkanie. Tak, to jest jakby tym wszystkim, co jest wokół tego, tak jak... A to on sam stylizował, parafrazował? Tak, no często to są utwory jakby zapożyczone, które Jacek przekształcał, robił jakąś taką właśnie parafrazę tychże utworów. Też dlatego, żeby stworzyć taki, celowo taką, taki tygiel polski, no też i muzycznie, bo... Także to po pierwszej nucie, po pierwszej nutce w jakimś programie telewizyjnym można by było zgadnąć rzeczywiście. No tak, że bo to też miało się wpisywać jakby, no bo moim zdaniem reżyser powinien się starać jakby wszystkie elementy spektaklu połączyć w całość. No takie jest podstawowe zadanie reżysera. Chyba, bo też, przepraszam Artur, bo słowa żeśmy nie powiedzieli o scenografii. No właśnie Stenger. Do tego zmierzam. O, że, dobrze, że, dobrze, mam ostatnie 5 minut. Mhm. Że to wszystko jakby miało się łączyć ze scenografią, która w idei jest takim, taką też parafrazą szopki polskiej, a zarazem statku, który leży do góry dnem, no, i ma krzywy pokład, ale struktura ruchu jest szopki. Ale takie troszkę to jest maurytańskie też, te zakola, te łuki, to mówię tak do Państwa, którzy może zechcą obejrzeć. To jakby jest sprawa interpretacji, no idea nasza była taka, żeby gdzieś zbliżyć się i muzycznie, i w scenografii, i w ruchu scenicznym, który Maciek Prusak przygotował, do szopkowatości, do szopki polskiej. Że nam przejeżdża, tak. Tak, stąd te przejeżdżanie, ten ruch taki... No ale też jest lotnisko jakby, czyli jest ta strefa bagażu, która wypluwa walizki, które zabrzmiały, czy zawyglądały groźnie, muszę powiedzieć. No to rampą zapachniało. No taka też była nasza idea. No, i ta walizka, która tak naprawdę, jeżeli się Państwo, przecież prawie wszyscy byliśmy na wycieczkach w różnych za czasów szkolnych obozach zagłady. I w ogóle walizka jest takim symbolem tego, co się w XX wieku z naszą historią działo, bo to jest i historia masowych zabójstw, ale również historia emigracji przeróżnych i jakby takiego ciągłego uchodźstwa, jakby pakowania swojego życia do walizki, tak naprawdę ograniczania wszystkiego, co się ma do jednego przedmiotu. No. Zresztą wyjechał Gombrowicz też z dwiema walizkami, dokładnie o to chodzi, które możemy sobie obejrzeć, tak, bo one są eksponowane w muzeum chyba Adama Mickiewicza. Nie jestem pewna, czy nie w Muzeum Emigracji, przepraszam, ale Muzeum Emigracji opowiada właśnie historię też tych walizek. No, Muzeum Emigracji, które jest Polska 1, to jest to miejsce, z którego odpływał w lipcu 1939 roku Witold Gombrowicz. No tak, to wydawało mi się, że 2 godziny to może za dużo na jeden spektakl. Proszę panów, jest za 5 druga. Jeszcze jeden SMS, to tak a propos wojen wygranych i przegranych, żeby nie było, że to tylko my. Anglicy niedawno, znaczy rok temu, z kawałkiem świętowali 950. rocznicę bitwy pod Hastings. No tak, bardzo dziękujemy panu Rafałowi z Belfastu. Myślałam, że Przemek jeszcze coś przeczyta. Nie przeczyta, no chyba Mazurka musimy zagrać po prostu na pożegnanie, ale tak chciałam. Niech przemówi Chopin tak, na fujarce. Tak, ale Związek Kawalerów Ostrogi w wykonaniu Przemka. Tutaj taka historia werbowania do tego związku, najkrócej mówiąc, byłoby to piękne, no ale taki niedosyt zostawimy, żeby Państwo zechcieli wpaść do Teatru Ateneum, jeżeli mieszkają w Warszawie lub w okolicach, lub raz jeszcze sięgnąć po książkę Transatlantyk. Raz z posłowiem profesora Chwina, albo po dziennik w którym jest cała kopalnia wiedzy albo po biografię. Warto. Mm-hmm. Warto. Tak. No to co, miło było, prawda? Dziękujemy bardzo za zaproszenie. No, myślę, że do pana debiutanta w tym programie piękny uśmiech skierowany. Bardzo dziękuję. Pan Artur Tyszkiewicz, reżyser Transatlantyku. Dziękuję. Będzie jakiś Gombrowicz w najbliższym czasie? W dziesięcioleciu? Nigdy tak nie mówię. Pamiętam, jak zrobiłem Ferdydurkę, to powiedziałem, że już nie chcę Gombrowicza, bo za dużo. Tak samo jak Lewina. Cały czas mówię, że nie będę robił, a potem się... Ja mówimy o Hanochu Lewinie. Dobrze, tak, róbmy tak. Więc Hanocha Lewina koniecznie. No i Przemysław Bluszcz, który nie może spać spokojnie, bo zawsze może zadzwonić telefon z Trójki. No i wtedy już, jak to mówią, nie ma przeproś, tak? Nie ma przeproś. Przebacz. Nie ma przebacz. A to są dwie różne sytuacje. Tak. Przemysław Bluszcz, który zagląda do pani mieszkania. No, och, tak. Dowiedział się dzisiaj. Tak. No. Z okna naprzeciw. Z okna. Nie z okna, tylko ze ściany naprzeciw. Ze ściany, ponieważ ja mieszkam pod Teatrem Ateneum, a ten billboard jest tak, no, na kuchnię moją nakierowany. Tak miało być, taki los, taka karma. Bardzo dziękujemy. Irena Dan zrealizowała i nadal sobie tutaj pracuje. Wojtek Osowski już się przygotowuje, rozgrzewa, tam widziałam jakieś ćwiczenia. Na pewno Mazurek go ucieszy, bo on to jednak folklorysta. Wojtek Dorosz to nasz wydawca. No, odnalazł Radiohead, to jest zasługa pewna. No właśnie, super. Gratulujemy panie Wojtku. Tak, tak, gratulujemy. No dobrze, to bardzo dziękujemy państwu. Dziękujemy za wszelkie ślicznie. Reakcje, dziękujemy. Interakcje. Ja jestem Barbara Marcinik. Spotkam się z państwem, mam nadzieję, w niedzielę wieczorem w magazynie. No a potem do marca i do wiosny.